Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Neml suresinin 63. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Geçen bölümlerde Allah Celle Celaluhu insanların Allah tarafından yaratılmasına, her an yedikleri, içtikleri, giydikleri, kullandıkları, nefes aldıkları her şey Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılıp verilmesine rağmen Allah'ı bırakıp Allah'ın yarattıkları arasından kendilerine tanrı edindiklerini, Allah'a onu ortak koştuklarını ve Allah Celle Celaluhu de peki söyleyin bakalım, gökleri yaratan, yeri yaratan mı daha hayırlı, yoksa bu sizin tapındıklarınız mı daha hayırlı? Gökyüzünden yağmurlar indiren, yeryüzünden size yiyecekler, içecekler çıkaran, ağaçlar bitiren mi daha hayırlı, yoksa Allah mı daha hayırlı gibi sorular sorarak getiriyordu Rabbim. Dikkat ederseniz Rabbimin kendi nimetlerini bize hatırlatırken, gökyüzünü yaratan Allah, yeryüzünü yaratan Allah, yağmurları indiren Allah, ağaçları bitiren Allah diyor. Yani 6 milyar insanın anlayacağı kelimeleri kullanıyor. Yoksa hani bazen bilimsel kitapları okuyoruz. İşte bizim görmediğimiz bu evimizin içerisinde bile havada yaşayan canlılardan bahsediveriyor ilim adamları. İşte küçücük bir zerreyi 1 milyon defa büyütüyor da bak bu da bir canlıdır. İsmi de şudur deyiveriyor. Onu kim bilir? Dünyada sayılı 1000 insan, 2000 insan bilir. Allah Celle Celaluhu ise herkesin bildiklerini göz önüne getirerek bilgiyi bize sunuyor. Bu ayrıca bizim edebiyatımızı da yönlendirir. Hani konuşmamızın girişinde diyoruz ya, bize edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an diyoruz. Siz de örneklerinizi verirken belirli bir bölgenin insanının anladığı örnekleri değil. 70 milyon Türk'ün anladığı örnek, 6 milyar insanın anlayacağı örnek veya kelimeleri kullanmaya dikkat edelim. 63. ayet-i kerimede de emmen yehdikum fi zulumatil berri vel bahri. Karada ve denizde karanlıklar içerisinde size yol gösteren mi daha hayırlı? Yoksa sizin o Allah'ın yarattıkları arasından ilah diye tapındıklarınız mı daha hayırlı? Diyor Rabbimiz. Gecenin karanlığında pusulamız bizim yıldızlarımızdır. Karanlık gecelerde, denizde de olsun, karada da olsun. Ve men yursilur riyaha büşram beyne yedeyi rahmetih. Rahmetinin önünden müjdeci rüzgarları gönderen mi daha hayırlıdır? Yani Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa Allah'ın yarattıklarından put diye seçtiğiniz, tanrı diye seçtiğiniz o tanrılar mı daha hayırlıdır diye soruyor Rabbim. Ve men yursilü riyaha büşram beyne yedeyi rahmeti. Hani meteoroloji görevlileri bize diyor ki, işte bir gün sonra veya 2 gün sonra veya 3 gün sonra, rakamlar söylüyorlar, yağmur yağacak tahminlerimize göre. Nereden biliyorlar? İşte gök hareketlerinden biliyorlar. Onların kendilerince gökyüzüne yerleştirdikleri veya yerden gözetledikleri aletleriyle filan yerden şu şiddetle bir rüzgarın, yağmur yüklü bulutların Romanya üzerinden Türkiye'ye gelmekte olduğu veya Afrika üzerinden Türkiye'ye gelmekte olduğu veya Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmekte olduğu önceden biliniyor. Aletlerle biliyor meteoroloji uzmanlarımız. Halkımızın da binlerce yıldır elde ettiği, kendince saptadığı, tespit ettiği metotları var. O da bir meteoroloji bilgisidir aslında. Burada da Rabbim diyor ki rahmet yağmadan önce, yani yağmur, yağmura rahmet kelimesini kullanıyor, dikkatinizi çekerim. Yağmura Kur'an-ı Kerim'inde Neml suresinin 63. ayet-i kerimesinde Rabbim rahmet kelimesini kullanıyor. O rahmet, yani yağmur gelmeden önce yağmurun geleceğini müjdelemek üzere rüzgarı gönderen de Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. Rüzgarı gönderen, yağmuru indiren mi daha hayırlı? Kendi canına, kendi diş sızısına, baş ağrısına bile söz geçiremeyen insan mı? Gökleri yaratan, yeryüzünü yaratan, yağmurları indiren, rüzgarları estiren, binbir çeşit çiçekleri çeşit çeşit renkte yaratan, binlerce on binlerce ayrı tatta sebze ve meyveleri yaradan Allah Celle Celaluhum koyduğu değerler mi daha değerli, yoksa ölümlü insanın koyduğu değerler mi daha değerli? E ilahümme Allah, Allah'la beraber ilah mı olurmuş diyor Allah Celle Celaluhu. Teâlallahu amma yüşrikûn. Onların ortak koştukları şeylerden Allah Celle Celaluhu yücedir. Yani onlarla beraber zikredilmeye bile müsait değildir. Yani biz akıl terazimizde Allah Celle Celaluhu ile bu insanların ilah diye tapındığı insanları tartmayacağız bile. Tartmayacağız bile. Oylamaya bile koymayız. Allah Celle Celaluhu'nun emri veya yasağı karşısında filanın emri veya yasağı mı oylamaya bile koymayız biz bunu. Denk değildir. Vela testevil hasenetü vele seyyiye. İyilikle kötülük denk olmayınca biz bunları terazide bile yan yana getirmeyiz. Akıl terazimizde, gönül terazimizde bir araya getirmeyiz. Hemen hemen bütün halkımız şunu bilir. Türkçe konuşan insanlarımızın tekmili yağmura rahmet der. Dışarıdan içeriye gelen rahmet yağıyor, rahmet der. Peki rahmet Arapça bir kelime, yağmur için de kullanılmış. Ve değerli hocalarımız Türk insanına da bunu yerleştirmiş. Kur'an ayetlerine de rahmet diyor Allah Celle Celaluhu. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an şifadır, Kur'an müminlere rahmettir diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an ayetleri yağmur damlaları gibi yağıyor. Allah Celle Celaluh'ten Peygamberimizin gönlüne yağıyor. Onun dilinden de kıyamete kadar gelecek insanların gönüllerine akmaya devam ediyor bu Kur'an-ı Kerim. Yağmur nasıl ki gökyüzünden inince ölü toprakları diriltir ve onların çiçek açmasına, meyve vermesine, sebze vermesine, otların bitmesine, hayvanların ve insanların doymasına sebep olur. Kur'an ayetleri de ölmüş yüreklere iner veya diri yüreklere iner. Onlarda daha fazla çiçek açmasına sebep olur. Ölü yürekler, ölü gönülleri de diriltmesine sebep olur. Gökyüzünden rahmet yağarken ayrım yapmaz. Taşa da yağar, kuşa da yağar. Çiçeğe de yağar, böceğe de yağar. Akrebe de yağar, bülbüle de yağar. Ve hepsine fayda verir. Güle de yağar, dikene de yağar. İkisine de fayda verir. Kur'an ayetleri de hem mümin gönüllere hem de kafir gönüllere yağdırılmaya devam edilmelidir. Radyolardan okumaya devam edin. Televizyonlardan okumaya devam edin. Kasetler vasıtasıyla, CD'ler vasıtasıyla ve değerli hafızlar yetiştirmek suretiyle, hafızlarımızı dinlemek ve dinletmek suretiyle, camilerde, evlerde, üniversitelerde, salonlarda, yollarda, parklarda, meydanlarda, mecliste, meydanda, divanda, dergahta, barigahta, her yerde. Madem ki her yerde Allah Celle Celaluhu'nun nimetleri vardır, bu dağlar, bu taşlar, bu yollar, bu izler, bu hava her yerde Allah'ındır. Öyleyse her yerde Allah'ın kelamı da yürürlükte olmalıdır. Okunmalıdır, anlaşılmalıdır, anlaşılanlar hayata tatbik edilmelidir. En ahlaklısından en ahlaksızına kadar, en zaliminden en adiline kadar herkese bu Kur'an ayetleri ayrım yapmadan rahmet damlaları halinde gönüllerine düşmesi için özel gayret gösterilmelidir. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَاِلٰهُمَّ اللّٰهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ İlk yaratılışı yapan, sonra onu tekrar iade eden mi daha hayırlı? İlk yaratılışı yapan, o Allah Celle Celaluhu. Hocam bu tesadüfen oldu diyorlar. Gerçi vazgeçtiler de. Bugünlerde gazetelerde yine bir haber var. Bugün yani dün evvelsi günkü gazetelerin haberlerinde dünya genelinde Batılıların yaptığı bir araştırmaya göre ateistlik yok oluyormuş. Yani ben Allah'a inanmam, ahirete inanmam diyenler yok oluyormuş. Sebep, onlar her şeyi bilimsel çözme ve bilimsel olarak anlatmayı hedef almışlardı ya, müsbet ilim diyorlardı, bilim diyorlardı ya, bilim bu sefer onlara bu dünyanın üstü olduğu gibi altı da var diyormuş. Bilim diyormuş ki yeryüzünde tesadüfen yapılmış bir şey yok diyormuş. Bilim diyormuş. Bilim ilerledikçe diyor ateizm de yok oluyor diyor. Çünkü yaratılışı izah edemediler. Büyük patlama dediler. Peki de patlatan kim öyleyse? Biz patlamaya da karşı değiliz onu da söyleyeyim. Eğer kesin bilgi ise karşıda değiliz. Peki de patlamayı sağlayan kim? Hani tüfeğin veya tabancanın patlaması için tetiğe basılması gerekiyor. Tetiğe basan kim? Büyük patlamayı sağlayan kim? O patlayacak şeyi yaradan kim? Ne o? Yani o patlayan bir küçücük bir şey olsun o da o küçücük şey de bir şeydir. Hem de en büyük şeydir o. Peki onu yapan ve onu patlatan biri olması lazım. İşte orada ateizm çöküyormuş. Diyormuş ki vallahi Allah. Rabbim de diyor zaten. İlk yaratılışı önce yaratan, sonra onu tekrar iade eden mi daha hayırlı? Yoksa hiçbir şey yaratamayan, bir ağaç veya bir çiçek bile yaratamayan bir insan mı daha hayırlı? Ya siz niye bu Allah'ı bırakıyor da bu adamın dediklerini Allah'ın dediklerinden üstün görüyorsunuz? Ey ilahümme Allah! Allah'tan başka ilah mı olur? Ve men yarzukukum minessemai vel arz. Gökte ve yerde sizi kim rızık veriyor canım? Kim veriyor diyor Rabbim. Gökyüzünden rızkı indiren kim? Yağmuru indiriyor, hava iniyor, gökyüzünden bize güneşin ışınları geliyor, yıldızların binlerce faydası var bize. Onlar geliyor, Kur'an ayetleri gelmiş Peygamber Efendimizin gönlüne. Onları bir rızık olarak değerlendiriyoruz biz. Kur'an ayetlerini bile nimet olarak ifade etmiş Rabbim. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Nimetimi tamamladım diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzündeki bütün rızıkları yaradan o Allah Celle Celaluhu. Ey ilahümme Allah. Allah'tan başka ilah mı olur? Olur. İyi öyleyse. Hatü burhaneküm in küntüm sadikin. Madem doğruysanız delilinizi de getirin. Getirin. Aklıma çok şey geliyor da söyleyemiyorum. Kul. La ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah. Söyleyemiyorum derken suç olacak anlamında değil. Yani edebim müsaade etmediği için söyleyemiyorum. De ki onlara, kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah. Göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı bilen yoktur. Ve ma yeş'urune eyyâne yub'asûn. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. 66. ayet-i kerimede ise Rabbim beliddâreke ilmuhum fil âhirati belhum fi şekkim minhâ belhum minha amun. Halbuki ahiret hakkında onların bilgileri ard arda da gelmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama onlar şüphe içerisindeler, ama onlar bu bilgilere karşı körmüş gibi davranıyorlar. Körlük yapıyorlar. Hani summun bükmün umyun diyor Rabbim ya, sağırlık yapıyorlar, sağır, dilsizlik yapıyorlar ve kör oluyorlar. Hakka karşı, hakikate karşı kör gibi davranıyorlar. Ağızlarını kapatıyorlar, gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını kapatıyorlar. Buradaki körlük şu maddi gözlerin görmemesi anlamındaki körlük değil. Benim değerli dostlarım var, gözleri görmüyor ama Kur'an-ı Kerim'i bir cami imamımızdan daha güzel okuyor. Akşam o müezzinlik yaptı, ben imamlık yaptım. Üniversitesini bitirmiş. Hem de Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş bir değerli kardeşim. Anadan doğma gözleri görmüyor. Ve o müezzinlik yaptı ki hayran oldum o hurufatına. Dedi kabartma usulüyle Kur'an okuyoruz. Sonra da hatırlattı bana. Sen dedi hukuk fakültesi öğrencilerine dersler verirken o salonda deyince ben hatırladım. İşte biz o salonda biz de Kur'an öğreniyor ve öğretiyorduk. Gözleri görmeyen arkadaşlarımıza demişti, hatırladım. Onlar değil, onların gözleri açık. Gönül gözleri açık onların. Gönül kulaklarımız da açık olsun. Hakka karşı gözlerim, kulaklarımızı kapatmayalım biz. Rabbim bütün insanlığa ard arda bilgiler sunuyor aslında. Beliddârake, iddârake kelimesini aslında Türkçe'de şöyle kullanırız biz. Tedarik etme manasında. Aynı kelime. Tedarake kelimesi burada iddârake. Ard arda onların bilgileri geldi ahiret konusunda. Kur'an ayetleri ard arda geliyor, bu dünyanın bir de sonu var diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kelimesine imanın hemen arkasından ahirete iman zikrediliyor. Bu vahiy ile gelen ard arda bilgilerin yanında tabiatta her şey boyuna değişiyor. Bakınız, her şey değişiyor. Çocuk doğuyor, büyüyor, büyüyor ve ölüyor. Ağaçlar bahar mevsimiyle çiçekler açıyor, yaz mevsiminde meyvelere duruyor, güz mevsiminde o daneler yaprağını kefen olarak sarıyor, toprağa tekrar düşüyor. Bütün bunlar bir şeyin, her şeyin sonu olmadığını, sonsuz bir hayatın olacağını bize göstermektedir. Bunu gören ilim adamları veya ilim adamlarına kulak verenler de "Yahu acaba mı?" diyor. Rabbim de diyor ki "Belhum fi şekkin minha." Ama onlar o ahiret konusunda şüphe halindeler ve onlar o ahirete karşı kördürler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve galellezine keferu e izâ künnâ türâben ve âbâ'unâ e innâ lemuhracûn. 67. ayet-i kerimede kafirler şöyle diyorlar: biz ve babalarımız toprak olduktan sonra mı biz yeniden hesap vermek üzere mahşer yerine çıkarılacağız diyorlar. İşte akıl gözleri kapatılmış bu insanların, aklı gözüne inmiş bu insanların mantığı bu. Toprak olduktan sonra mı diriltileceğiz? Bu Kur'an'da çokça tekrarlanır. Kafirlerin dilinden söylenmiş bir söz olarak. Kabre kadar geliyor adam, babasını defnetmek üzere kabri kazıyor, dedesinin kemiklerini görüyor. Aklı almıyor hocanın dediklerini. İnsanlar bir gün hesap verecekler. İyiliklerinin karşılığını mükafat olarak, kötülüklerinin karşılığını ceza olarak görecekler diyor. Adam toprağa bakıyor, kabre, kemikler ve etler toprak olmuş ve de kemik. Bu nasıl diriltilecek? Rabbim Yasin suresinin sonunda قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً. Onun önceki ayet-i kerimesinde وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ. Eline çürümüş bir kemik alan müşrik, hem kemiği ufalamış toz halinde akıtıyor, hem de Peygamber Efendimiz'e soruyor. مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ. Çürümüş kemiği kim diriltecek diyor. Rabbim haberin başında diyor ki وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Adam kendi yaratılışını unuttu da kemiği örnek gösteriyor. Kendi yaratılışını unuttu da. Biz toprak olunca mı diriltileceğiz diyen adam kendi yaratılışını bir hatırlayıverse yetecek. Nereden yaratıldık canım? Allah bir damla meninin bilmem kaç binde birine veya milyonda birine bir şekil verdi o Allah Celle Celaluhu. O suyu insan haline getiren Allah Celle Celaluhu, bu topraktan bu çiçeği yaradan Allah Celle Celaluhu insanı da yaratır. TRT'den emekli olmuş bir müzisyen, yaşlı, çok sevdiğim, hatta tarikat şeyhi da olduğu söylenirdi onun, Allah rahmet eylesin. O bana dedi ki, tarikat şeyhi de olduğu söylenen ama çok edepli, terbiyeli bir insandı. Bana dedi ki bir gün, ya benim yaşıtım olan bir musiki şinas var. Her şeye inanırım da Adem'in topraktan yaratıldığına inanmam dermiş ona. Dedi ki beraber bir araya gelelim de şunu bir ikna et dedi. Neyse bir araya geldik biz. Hoca nasıl olacak diyor, yani toprak toplanacak hop insan olacak, olur mu öyle şey diyor. Dedim ki Fahrettin Razi'nin tefsirinde de var. Yumurtadan kuşun çıktığını görmeyen adama ilk defa yumurta gösterilse ve denilse ki bu yumurta, bu yumurtadır, buna yumurta derler. Hatta kırsanız içindekini gösterseniz, bak bu yenir de, yedirseniz adama, sonra deseniz ki bundan kuş da çıkar, inanmaz der. O insan inanmaz ona. Şimdi biz inanıyoruz. Niye? Tabii haliyle, çocukluğumuzdan beri gördüğümüzden inanırız biz buna. Ama hiç görmemiş bir insana bunu inandırmak zor der. Adama dedim ki bak eve gideceksin. Yaz günüydü. Eline domatesi alacaksın. Şöyle bir sıkacaksın. Mutfağın bir yerine koyacaksın. İki gün eve varma dedim. İki gün sonra mutfağa bir var. O domatesi bir gör dedim. Domatesin üzerinde en az 50-60-100 kadar canlı, hem de uçan, küçücük küçücük, sinek de değil, sinekçik diyelim bunlara. Onlar oluşuvermişler. Onlar yoktu daha önce. Hiç yoktu. Ama domatesin çürümesiyle beraber, yani bunu biyoloji bilginleri bir izah yapacaklar mutlaka ama o kanunları koyan kim? Biyoloji bilginine soruyoruz. Bu bir kanun mudur? Evet kanun. E peki bu kanunu koyan kim? O Allah Celle Celaluh'tür. Bu dile konuşmayı özelliğini veren Allah Celle Celaluh. El konuşmuyor. O da et parçası ama konuşmuyor. Peki konuşur mu? Rabbim ayet-i kerimesinde diyor ki ahirette el de konuşur. Ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum diyor. Eller konuşacak, ayaklar da şahitlik yapacak. Evet ben şöyle kötülük yaptıydım diyecek eller. Eller. Konuşmak ve konuşmamak Allah Celle Celaluhu'nun iradesi içerisinde tecelli ediyor. Dilsiz kardeşlerimi gördüm ben dün. 80-90 taneydi. Bir caminin yarısını dolduracak kadar dilsiz ve kulakları duymayan kardeşlerime çok değerli bir camimizin değerli bir imamı dini bilgi veriyor onlara. Pazar günleri. Kadınlı, erkekli, sayıyı saymadım ama caminin şöyle küçük bir caminin yarısını dolduruyorlardı. Yanlarında işaret diliyle anlatıveren bir de hocaları var. İmamımız söylüyor, o ona tercemeyi yapıveriyor. Onun da dili var. Bu et parçası var ama konuşmuyor. Kulak da var ama duymuyor. Onun için bize duymayı veren, görmeyi veren, konuşmayı veren Allah Celle Celaluhu'ya hamd edelim. Şükredelim. Ama asıl şükrünü dilin hakkını vererek, gözün hakkını vererek, kulağın hakkını vererek yerine getirelim. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Ya daha önce de biz ahiretle korkutulmuştuk. Atalarımız da korkutulmuş. Ya bu geçmişlerin uydurmasından başka bir şey değil diyorlar. Mekkeli müşrikler o gün için. Rabbim de diyor ki kul söyle. سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Peki öyleyse, yeryüzünü dolaşın ve suçluların sonu ne olmuş bir görün. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ ف۪ي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Onlar hakkında üzülme, diyor Peygamber Efendimiz'e diyor Allah Celle Celaluhu. Onların tuzakları ve hileleri karşısında sıkıntı içerisinde de olma. Ve la tekun fi daygın mimma yemkurun. Onların planları, programları, hileleri ve tuzakları karşısında sıkıntıya da girme diyor Allah Celle Celaluhu. O kadar hoş ki bu ayet. Beni çok teselli eden ayetlerden bir tanesi de bu. Gavurlar kendilerince binlerce planlarını kursunlar. İslam'ın önünü kesmek için ne yaparlarsa yapsınlar, onlar kendi görevini yapar. Ateş yakmaya akrep sokmaya devam eder. Ya ben ateşi sobanın içerisine almaya, akrepten panzehir yapmaya ve yoluma devam etmeye görevliyim ben. Hani dağdaki çiçek gibiyim diyorum. Tek başıma da olsa açmakla görevliyim. Ben açarım. Yahu çiğnerler diye açmamazlık yapmam. Karıncalar, yuvamdan çıkarsam filler beni ezer diye endişe etmez. Onlar çıkarlar. Yeryüzü karıncalarla doludur. Ezen fillerin nesli tükenmektedir. Balıklar, balinalar bizi yutar diye kayanın arasından dışarıya çıkmamazlık etmezler. Çıkarlar. Günde bir ton balık balinanın karnına gider ama yeryüzünde hamsi sayısı balina sayısından milyonlarca fazladır. Yutanlar yok oluyor, nesilleri bitiyor, gidiyor onlar. Yutmayanlar hayatı devam ettirirler. Onun için biz kendi görevimizi Rabbimizin emrettiği şekilde, sevgili Peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.